Lukas bab 19. Gusti Yesus terus mlebu ning kutha Yeriko lan mlaku-mlaku ning sak kutha kono. Ning kutha kono ana wong sugih jenenge Sakeus, penggedine wong belasting. Sakeus kepingin banget weruh Gusti Yesus. Nanging dene cendhek awake lan jalaran kaling-alingan wong akeh, dekne ora bisa weruh Gusti Yesus. Mulane Sakeus blayun disiki terus menek neng wit anjir, supaya bisa weruh nek Gusti Yesus liwat kono. Kadung Gusti Yesus mlaku tekan kono, dan ini delok dhuwur neng wite anjir, terus ngomong marang Sakeus. Sakeus, ndang medun, awit ing dino iki aku arep mampir nang omamu. Sakeus terus gelis-gelis medun lan nompo Gusti Yesus karo bunga. Wong kabeh sing weruh lelakon kuwi mau padha pating gedumel ngomong. Loh, lak dekne kok gelem merdaya nang omahe wong ala? Sakeus terus ngadeg lan ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, bandaku sing separo arep tak gekke kanggo wong sing ora duwe. Lan sapa wae sing tau tak apusi, bandane bakal tak balekke ping papat. Gusti Yesus ngomong marang Sakeus. Ing dino iki, Gusti Allah nyelametke kowe lan brayatmu kabeh. Kowe kuwi uga anak turunane Bapak Abraham. Awit anake manungsa kuwi tekane nggoleki lan nyelametke wong-wong sing ketriwal. Saiki Gusti Yesus wis meh tekan kutha Yerusalem. Mulane akeh wong padha ngira nek kratone Gusti Allah ora suwi meneh bakal kebabar ing donya. Mulane Gusti Yesus terus ngekeki gambar marang wong-wong sing padha ngrungokke piwulange. Tembunge, eneng wong gedhe lunga nang negara ado, arep ditetepke dadi ratu nang kono. Sawise kuwi, dene arep balik meneh. Sadurunge budal, wong gedhe mau nyeluk slave 10. Saben slav dipasrai duit emas 1. Tembunge, duit iki kono dinggo dedagang nganti aku teko meneh. Jalaran rayate negara kono sengit marang wonge. Mulane padha kongkonan nusul, kongkon ngomong, awake dhewe ora gelem dikuasani wong iku. Sawise wong gedhe mau wis didadekke ratu, dene terus balik nang negarane. Dene kepengin ngerti kepriye enggone slave padha dedagang, mulane padha diceluk. Slav sing nomor 1 moro ngomong, "Ratu, aku wis entuk bathi duit emas 10." Ratune ngomong, "Apik banget. Kuwi slav sing apik. Jalaran kuwi keneng dipercaya karo perkara sing cilik. Saiki kowe tak angkat nguasani kutha 10. Slav sing nomor 2 moro ngomong, "Ratu, karo duit emas 1 sing mbok pasrahke aku entuk bathi duit emas 5." Ratune terus ngomong, "Apik banget. Saiki kowe bakal tak pasrahi nguasani kutha 5." Slav sing nomor 3 moro ngomong, "Ratu, laiki duitmu tak bundel nang kacu lan tak simpen. Aku wedi karo kowe. Awit aku ngerti nek kowe wong kereng. Kowe njikuk barang sing dudu wekmu lan ngunduh sangka tanduran sing kowe ora nandur." Ratu mau terus ngomong marang slav kuwi, "Kowe kuwi slav sing ala. Kowe bakal tak setrap miturut tembungmu dhewe. Kowe wis ngerti nek aku iki wong kereng. Sing njikuk apa sing dudu wekku lan ngunduh tanduran sing aku ora nandur. Nek ngono tenan, kene ngopo duit kuwi kok ora mbok dekek nang bank, supaya nek aku balik, aku bisa nompo duitku sak rentene." Ratune terus ngomong marang wong sing nang kono, "Duite sing nanggone slav kuwi dicikuk lan dikeke marang slav sing wis duwe duit emas 10 mau." Wong-wong mau padha semaur, "Ratu, slav kuwi lak wis duwe duit emas 10 to." Saurane ratune, "Padha elingo. Sopo sing duwe bakal ditambahi. Nanging sing ora duwe, barang sithik duwene bakal dicikuk. Saiki, digawa mrene kabeh mungsuhku sing ora seneng nek aku dadi ratune. Wong kuwi padha patenono nang ngarepku." Sawise Gusti Yesus ngomongke kuwi mau kabeh, dene terus budal nang Yerusalem disiki wong-wong. Kadung wis cedhek karo desa Betfage lan desa Betani sing nang Gunung Olive. Gusti Yesus terus ngongkon murid loro kongkon mlakun dhisik. Dekne ngomong, "Kono mlebu nang desa nang ngarep kuwi. kowe bakal weruh kimar nom dikencang. Kimar kuwi durung tau ditumpaki wong. Diuculi lan digawa mrene. Nek ana wong takon, "Kene ngopo kok mbok uculi?" Semaura, "Gusti mbutuhke." Murid loro sing dikongkon mlaku dhisik mau terus budal. Lan sing diomong karo Gusti Yesus mau cocok kabeh. Donge murid loro mau icik nguculi kimare, sing duwe kimar nglurui. "Kene ngopo kok mbok uculi?" Murid-muride terus maur. "Gusti sing butuhke." Kimare terus digawa nang nggone Gusti Yesus. Murid-murid mau terus ngeculi saline, terus dilemekke nang gegere kimare. Gusti Yesus terus diangkat lan dijagongke nang kimare. Sakwise mlaku, murid-muride terus padha njereng saline nang dalan sing diliwati. Kadung wis cedhek karo kutha Yerusalem, nang dalan sing metu saka Gunung Oleh. Murid-muride Gusti Yesus kabeh terus padha surak-surak karo bunga, memuji jenenge Gusti Allah. Jalaran songko sake mujijat sing padha weruh. Wong-wong mau surak-surak ngomong, "Nopo berkah ratu sing teko ing jenenge Gusti? Katentreman nang swarga lan Gusti Allah nang dhuwur sing kudu dipuji." Wong Farisi siji loro sing ning tengahe wong akeh kono terus ngomong marang Gusti Yesus. "Guru, mbok murid-murid kuwi dikongkon meneng." Nanging Gusti Yesus mawur, "Nek wong-wong kuwi meneng, watu-watu iki sing bakal surak-surak." Katung Gusti Yesus wis cedhek karo Yerusalem lan weruh kutane, dene mripate metu luwe tembunge. "Yerusalem, kaya ngopo toh apike? Semunggone ing dina iki kowe ngerti apa sing mbok butuhke kanggo katentremanmu. Nanging tekan saiki kowe durung weruh. Bakal teko waktune mungso-mungsomu bakal ngleboni kowe, nepung lan nyepit kowe. Mungsomu kuwi bakal ngrusak kowe lan rakyatmu kabeh nganti rotoh karo lemah. Watu siji wae ora bakal temumpang nang watu liyane. Awit kowe ora gatekke marang tekane Gusti Allah sing arep nyelametke kowe." Gusti Yesus terus mlebu nang gereja gedhe lan gurak wong-wong sing dodolane kene. Tembunge, "Nang kitab suci ana ing tulisan, omahku kuwi kanggo pamuji. Nanging panggonan suci iki mbok dadekke ronge maling." Gusti Yesus saben dina mulang ning gereja gedhe. Para pengarepi imam, para guru kitab, lan para penuntune bangsa Ju padha golek akal arep mateni dekne. Nanging ora bisa apa-apa. Awit rayate seneng ngrungokke piwulange lan padha ketarik tenan karo dekne.